خان میڑ نشتر ہے کور کے مشر نشتر ہے بیوم دازان حفاظت کی دان کی نشتر ہے اگر دورہ بانے تلے پہ دود اسلام آباد نظر و پلانڈا بانے دورہ دے افتاباد پورے لارشم کرا حافظات للغیب حفاظت کے ان کی دو جے دے غائب کے دولے میڑا رہے کہ نشتر نمزان ساتھی نیکانی زنانہ باغی بما یا للغیب حفاظت کے ان کی غیب غیب تشہد سطر و پردہ حفاظت کی ان کی رخصت اور پردے چاہتا بھی پردہ کی گی نا چاہتا مکھ مخکار کئی نہ چاہتا عورت مخکار کئی حافظات للغیب حدیث کے راضی کاسیات عاریات ایمال دلی دلی خدا سے براسی کہ پٹی ہندی پر بنڈی ہندی سمانا کہ کلا خطرہ خاون دے نہ دا پٹرا خاون نیچے نہ دا بیا ترگند دا بل تو ترگند دا کاسیات سے ضرور کے خزانہ چوڑے تھے وہ آریات لگڑی دی پیڑا اور نرے پہ کی ہر تخکاری کی برابر کو برابر باندھ دے پٹول نہ پیدا کرا خطلا خدا سے دلا کر پاسے پہ کاغذ تاؤ پڑے دے نہ دیوان پٹوالے راضی سطر والے چیز وجود پیڑا والے نرے والے نے دیکھی گی کہ پیڑا والے نرے والے دیکھی گی گندی کنجری لی دیکھی گی او دا شانتا دیرے او دو غلی غرون لی دیکی گندہ پر دا جامع دا نو جامع ندا کھا نزکہ ہوئی کاسیات آریات لا یجدن ریح الجنہ دو بانی با دا جنت دن لگی دن دا جنت دن دا پینزو سو کالو پا مسافت بای رسی او خلق با خوش آلیگی پی دو بانی جنت دن جنت تا تل خلا تا خبران دا با پی من لگی پر دی دمر پر زور لگو لے پر دبانی حفاظت للغیب حفاظت کے ان کی ساتھ ان کی غیب پل یعنی دی وجود چکم سطر دے تو سوف زدی کی حفاظت کرے دے اللہ اللہ حفاظت کرے دے فردی حکم ہوتا کرے دے داول پہ غور ورکی کہ اللہ جی ساتھی ساتھ خون کرے دے حفاظت او دل کی نتو والی زان بے شرمہ کئے والی زان بے پردے کئے واللہ تی تخافون نکوزہن نیکانی جی نکی دغا دی آزن آنا چی یری گئی تاسو دو بدخوئی نئی یری دل تم اپنا مغالب گمان دی چی دا بدخوئی کی اور خدمت اور تعظیم چی کم زمان اللہ پا دے خضر دے آگا نکی نو دو تسو چل بکوائی چوب لول بر آخری کتو پک تبا با پسی راس لی او کننیا نیکب والا کن دی نو ازد تا خونہ کم زمان پا خونہ بانی تیر شا ذکر دا صورت سورۃ النساء دے نو طلاق کو سورۃ بقرہ کین زنان و احکام ذکر شو خدا ترتیبی نہ ہوئے لگے کیتا دے طلاق مسئلے ذکر کروا ترتیبی دا نہ ہوئے لے او سی دا ترتیب را عبدال تا حقوق بیانی اصلا فائزوہن ننو خونو کا دوتا وعد توکا وعد سو وعد توکا دا دی وعد توکا چی منجنو کے دیر سواب دے دیر دی منجنو کا تلاوت کا کن دا دیو توکا روزہ کیوں دکے احکام دکے پردست دکے دسو وعد بہتا کئی عزوہن نواعدو کہتا کی تخد ہے زنارینا تزما پنی کہا کہ انزستا میرا ستا پنجما بانی دادا احکام اللہ خوزری دی پا دنیا کی بھائی مانی پاخر کے بس دادا کی زما پنجما ستا دادا حقیق ہے زما خلاف تو وہی رہسی جتا زما دا حق نہیں پورا کر زما جرین خطا بانی چیزی دادا حقوں نے دی دا پورا کا کہ دا پورا نہ کہ دنیا کو دنیا داخل کم اللہ سزا در کی عزوہن نہ چہرہ تو سورۃ النساء پی جنی کہ قرآن کی سورۃ النساء یا سورۃ نور سے اور ایک زمین دا تو کور تو خبر پھری کری یا سورۃ الاحزاب سے واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن ستاسو بارک چکم حکم نہ بیانی گنے ایماندار زنانو دا یاد کئی زائی کئی چہ دیو کا پتہ نہیں سے نہ بخود تو سو آج دی دار آواز بتائی چوب لوڑ یا بے واس استا دا پلار استا دی نکو استا مور دا سولواتون بتا شروع دی اپا دی با عالم شی نو پلار موری والی کن دی دا نا تال خز در کرده پلاری کو پسر رو کرده موری پسر کرده عزتی و که عدبی و که نتای کن دی اغوی سر کم بد کردی دا پختانو کار دا شده با پا کاغر آوانی تو کاغل ارگی دی پا کاغر براوانی خیر طرف دا او کراگیر دی نو بیاتی نو دل جوشی دی ابل شان تا دلی که بلی نیل بایین جنون جی کذا کاری لحیمار اللہ فائزو انہا خونہ و کرتا خونوں کے واضح تو کے حقوں بیان کے سورت النساء حقوں تو بیان کر وحضروہن فی المزاج کپدے سمسوا رہو گردے دلہ دیر خد فکر ہو باسا کپدے سمسوا لنزلم دارو تلی وحضروہن فی المزاج پری دیتا سو مرور شیچنا ہجرانو کا اچنا پر ذہن حسن لاسو کی بستر اچی دائنی دی وحضروہن عن المزاج عن المزاج دخلی بسترے نے لرے کا چی دے لرے کا نو بلب پیدا کی جا اللہ لرے کوئی مدی بسترے نا بستر کی دی ہی کہ لیاس یا اخفالی پی پر تی سرد دا گنا نور تا زن مرور کا فی المزاج نکو شریف دا نو اب پوشی چی یقینی دا چی زمان خواهن زمان خواپا دی او ما تا جرم دے دقا سروار نا اب تان معافی واری زیل برا شی وزروهن فی المزاج وضربوهن که پا دی سامن نسولا نووی وحای بس وست خدی تا نیدی میری چی میری جنی سمی گی وضربنهو ورش میروتا کوای اگر تا نیدی میری وضربوهن میرت وینو تاسوی وحای و دو وحل و حد پیغمبر علیه الصلاة والسلام خودل دی دمرا وحل که پوجودی زخم را نشی لاسپمات نشی زیش شین نشی نو داسوی وحا دا سینے چاہاں سے دا پرتکیہ دیوالا رکھتا ہے بل دیوالا دا خو ظلم دے زیادی دا تاعت دادا وزربوہن روائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زنانا را لے دا خواندان شکایتی ہوکو خواندان و زنانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہوکو دا رسول تا پیرا کولے شا سبابانی زنانا را لے اپیر کری رسول تا خودت جاتے ہو خودت جاتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو وحلو حد دی تبر کشه لورو کسی رواق دی سنی بہادرانو کسی توپک را دی ویلی دی کسی توپک ولما ویشتی نیشی توپک چی رواق دی نبیائی خدای تو پیدا کی جزمان دا توپک واق دی زکر چی ویلی خوال تپلاری تپوس که روری تپوس که بل توکا پاسی نبیائی بیا سومانی عجیز سو کی وزری بوهن زربان غیر مبر ره پا تا پیر رواق دا شان تا پا معمولی لرگی ہوا ہے لا تضع عصاک عنهم دا دب لخت تینا مکزو ہوئی حترگن دے گدا نو دا سو گزارو کبھی او جا دم وزربوهن نوائی او جا تیر کلنا جیج فینا پانکم ابو جہم یو صحابیو غسنا کو وول تا کل بیٹیر کل یو زنانا تا پوسیو کو اور زدہ جنہی تپوس معاویہ ہم کرے رضی اللہ تعالی عنہ ناگید رسول علیہ السلام نے مشورت طلب کر یا رسول اللہ فانیم تپوس کے احسان کی سوک خرید چیزے وہ فرنی کا حکم نو رسول علیہ السلام ہوئی اما ابو جہم اما معاویت فصعلوکن لا مال لہو و اما ابو جہم فرجل لا یضع العصا عن عاتقہ معاویہ دولت پہ لحاظ بانے عاجز دے غریب دے نور دے خسرے لے اور دا بلکی آلے ابو جا ہم ناغا مالدار دے نورم خلے خو لور دے اگین لکو دے گوارے وستا فخد ہوں کب کو مالدار ہے اخلی لور تا دے سمی جزا گیا ہو دے اور کنا غریبے تا تیار ہے پا اخلاق اخلی معاویہ و اخلاق پیغمبر علیہ السلام دا ابو جا ہم بدوئے بدو لا يضع العصا عن عاتقه بدي ولوي دا بدي نا دا ويل فرض پیغمبر علیہ السلام باندې کہ غواہی باندې اگر مشورہ غسین چې مشورہ کو ته کولې چې سره وون کې دې غره قرار نه کې نو ول پکې ته وو او نو ول حج خدای دې فین طانکم نو کو په اول سمجه تاسو منل فلا تبغوا عليهن سبيلا نمرتو تاسو باندې لار بیا دوه لټو کولو بیا چې کور ترانی وې کټ دې دې ودرولې ادا لوخ ورنا ول پراتی شو بیا سړي کار دې انجی وای ار کله کی یو ته پدمو وا نو تو دوه لټو کولو لا باندې ګوري باندې مګور ان الله کان علیان کبیرا الله دې رتت ته وړي وای توان طاقت لوي دې ذات لوي دې تاسو دې نو کی قبر تو کی نه کی دې قبر شو کنه یو داو عزوهن زیما وحضروهن فی المزاج ندر مدا وضربوهن اولیسی اجازہ داری سلورم خبر سم نسو ادا اختلاف درنگ لجو روانی لسبب دی طلاق و طرف دی درنگ اختلاف دی پمین دی حکم صلح بین الزوجین مداخلت ہو گئی بولے کدا صلح نہ کہ جوڑا نسی نو دار وانا با د دې دو تن نه د خزي او د خاون نه دو کورون ته شي دو تبر ته شي د خاون تبر کړه او د خزي کړه دا به یو سره مقابل شي نو د دین به زیات شي نو بیا به قومیت ته ورسي نو دو قومون په تو وتی نه جوړ شي حقیقي په زنانو کې دا حالت دی نو تاسو جوړ او کړه دا ول نه خزا خاون یو بل سره کړه او تاسو سره د بلتون په منځري جوړ کی بالکل ٹائم پڑے تھے مداخلت ہوئی بولے گا یو درم گڑے دا کور والا سڑنا یو درم گڑے دا کور والا جنارانا پاگو کی چکم منصفی درم گڑے مشر دناری نہ طرفا دا زنانا طرفا دا دوار اولے گئی یعنی مقرر اکائی فباسو مقرر کئے اولے گئی اے باس اللہ نام علیکا نقاتل ویلی کنا اے باس منگ لرا اولے گا دا اسمان لرا منگ کے پاس آو منگ کی مقرر کا مقرر کہتا سے ہو منصف دا کور والا ہو دا کڑینا دا نارینا ہو دا کڑینا دا زنانا ہو کہ ارادائی دا دی دوارو خود یا خاون دیو برسر دا جوڑی نو موافقت براوی اللہ پا دی دوارو کی این جوری دا الزوج او الزوج خود او خاون یو برسر معمولی یا وقتی گلر آغاللہ ختمولی غوالی کہ اس ختمولی نغوالی نتب ایسر ہو کی بیا ابا بلبان گوری بیا ابا بلبان گوری او قدری دوارو را دا یا یورید الحکمان کہ ارادہ دا دوار منصفانو دا جوڑ راستو دا دوار پمینتی وفق اللہ بینہو ما اللہ پا موافقت راوری دا دوار پمینتی اتفاق یقینا اللہ دے دیر خبو اور خبردار پوہ چی دا دو نیت دا خیر دے وکر بے خیر رہی نیت دا دل دا رہی دے وکر دے انصاف دے اللہ کا معلوم دا پنزل اس احکام ذکر سپارا سن حکم دا توحید یہ نکی گورے دا زتا صرف حقوق بشریہ نہ بیانم حقوق اللہ سے نمک کی دی حکم مانا ادا اللہ وعبد اللہ عبادت کہ ادا اللہ سنگ عبادت کی وعبد اللہ حکم مانا ادا اللہ یتیمان و بچو سر ظلم نکائی یتیمان و جنکو سر ظلم کنم نکائی زنانو کور والا سر ظلم نکائی دبی قفار سر جاتے ہو نکائی زیاتے کرے دین سزا اور کولو کی نقصان ہونا کہ وعبد اللہ دا اللہ حکم مانے سزا اور اور کئی ادا بن کئی کورن کی بن کئی کہ اللہ حکم رہو لیگی عبد اللہ دا اللہ حکم مانے عبادت دا اللہ کئی سو کئی لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا جنہ کئی میراث کی ناوستے کی دا اللہ مانے حکم دا اللہ مانے خدا بدلول غائب لکل غائب نمال دا دینا ماخلائی تہمت بلا گو تو تہمت او گنا بکا کار کر تبدیل ادا دا اللہ حکمان محرمات سر نکاح ہونا کہ اللہ حکمان جنا ہونا کہ دا اللہ حکمان میراث مسلح عمان وعبد اللہ ادا شانتا دا اللہ حکمان زنانا سر جاتے ہونا کہ اور ٹکور نہ کہ عزو ہننا وہ گرو ہن فل مزاج دا اللہ حکمان عباس و حکم من اہلہ و حکم من اہلہ دا اللہ حکمان عبادت دا اللہ حکم ربل ولا تشرکو بھی شیئن صدا نکے دا اللہ صرف منر حکم کی اس بلاہم شیئن شے دا ہی لا تشرکو بھی انسان لا تشرکو بھی جنن لا تشرکو بھی ملکن لا تشرکو به بقرا ذئبا شجرا حجرا مشرک دنجی شئن یلی اللہ سره چې تاسو شریکای اسبالا دا تشه دې دا غل شریکولو حق نشته نو چې شې شې نه دې انت دې الله سره څنګه شریکای حکم مانی دې حکمونه کې چې دې مقابله کې رب الحکم مانی تا دا الله سره بل شریک کو دې حکمونه کې ته دا الله رب العالمین دې حکم مقابله کې رب چا حکم مانی دا پرې دې شرک دیو کو شرک فل حکم ویلی میو کنے جی صورت کی امتیازی مسئلہ بانی شرک فل حکم شرک فل اطاع شرک فل دین قانون کی وفل والدین احسانا دا اللہ من خو کر پلار مرسل خو کول کامل خو کول فخلو تا بیان دی جینو کا وزلو بی ذل قربا رشتدارا نصر ایتیمانو مسکنانو والجار ذل قربا گاونڈی جنے دی رہتا دا عقیدی مسلمان گاونڈی یا ذل قربا گاونڈی کے تدبل پر نسبت نیزے دے انہوں نے سرخ مخ کی کوا اپختانہ بد دچا سرکی دے گاونڈی سر پردے ہوتے لے رہے کانا دے چی سب بد کی اچھو چی زد و اینا دے پختوین دے گاونڈی سر دا والجار ذل قربا والجار الجنوب خوکا دے گاونڈی دے ڈاڈ سر دے جنوب جنوب پڑا دے دن عقیدہ کی گاون کی دی ہندو اسی پیرنگی اسی عیسائی اسی اسماعیلی اسی نوربخشی اسی اتو سر خکوا اخلاق سر چلا دین کی رل خبر دا اب فلک ہے گاون گرے حق دا انسانیت بشری حق جدا دے الجنوب دا دی پا عقیدہ والجار الجنوب گاون دی جنب یارتا نزدی گاون دی سر خوکا بیرتا گاون دی سر خوکا چدلا سری سکی راشن تو صاحب بالجنب مرگی سر دیڑاڑی دیڑاک مرگرے دیڑی بس کی دی سر ناستے گاڑی کی دی جاز کی دی سفر کی دی اس صاحب بالجنب درس کی دی سر ناستے جمعات کی سر سب کی ناستے اولاد دی اس صاحب بالجنب وقتی طور جستا مرگرے دی دس برخو کا مانا چی دنکی گی نزیو تا عرب کا دنکی گی سنگ کی دی کینی نو پکی ناستو کی عرب تا فراخیرہ والا زی سنگ کی دناستے طالب دے مرگرے دے دے قلم دی پا میند کی کی رہا چکہ ددو پا کار شی پا دین یت بانے قلم میند کی کی رہی چکہ زمان دی مرگری پا کار شی چکہ واقعی لیدی پیو کی آقا وان نقصو تعالی اللہ صواب درک تا خونیت دا غیر کرے رہا کنا نو قلم دے سکی رہا صحیح دے سر رہا دا سی دے کی رہا چکہ دے بولو تو ضرورت شی یا غتی نو واقعی کاغل دا سی نور تو اصحاب بر جنبو ادا دادی مر گئے دانے صاحب بیجم کی دمرا پلان سے کیا گا جدو چی خدای دا دیئے دین اوز نریش بے پیدا دی سو اکرلا او قلم بانے تکی کئی او ذریع اکری بجیب کی مندی دو غلط دن نکی چی تو کتب وہ دستور گلاس نکی نسلی خوص رو ککان او صاحب بیجم وابنی صحبیر خو کل کل گاوڑی دی سی سوی تا بیارم شی خوص رو کیا سوی تا آرم شی مولا ما پیجن روس تو ناستو زمرکن شیر شیر اللہ رحمتون ہو کی پی بے حساب بے شمارا کل اچھی بزلان سن کول بے اولی اللہ دل تر ازاد او خپل مخیطا بے زیخالی کا بل بے پاسو یا ڈاڈی تا او کتابون رو پراسو جی کتاب بے خواہ حوالا دا او کتاب ما اللہ سکر اس کا عبارت بما اولو کتاب بمیو خدا جی اللہ تا پی حساب بے حساب رحمتون ہو کی اللہ اللہ مرکز دامی شد پار آباد ساتا پی علم و نور باندی اللہ نو ما مولا زما زیارتو دیرو اسام مولا تمہیں را زما سنگ کی کینا زما سنگ کی کینا قلم میں کی گو پیلی کون یور دی پیلی کو کو بلا رضی دا کوڑے کا قلم میں اس کا وقت دیو ما اس طرف ما زال بلوا ہا کو نور اور کر خیر تھا نا گا دور پلان سو کی بیا بس دے سکو اپنا سن اگر گرمی میں لگ جاتے کی اگر گرمی ہو نو سامنے خود روزوار دین برداشت کو غور نہ فرانا ما سره دان طالبان اس پگات تن تین ما ویل کہ درست تو کیا نی ولی ما از تان شما را دگی اغا گوندی زما خود مختار دے از خپل مقصد یار دے از بل پکار وانی بیکار دے نزو دل تو وقت نشم تیرو دے ینا پدق دے وکینی ادا غسر بزو او گالم کم بیو نورستان تعلیم نورستان ہے نو چکین اس نو پلان رو رو پلان شو نو پلانی دو پلانی دو نو مولایی سی کلت کن او اس پاکو گانتی درس دو نو ننیر واسو خیر دی برداشو کو او پا سبابانی تو بیارم شو پا دره مرای سیما کاتو مولا بیا تلو پازور دینا شو او یا بولی سی باری تو تلی رازه دی پر ویدا شیخ سیف دخل تا که تا تم تگلیب یا ما تو تگلیب تا تا خودی چی خوبا تا تگلیب دی شو کل زمان چی تا تا تگلیب دخل تا کنا وصاحب بالجنب سے یہ سڑی تو لار نو کرے گا یہ تو پریا بتا دا دے نے چڑی گیا وصاحب بالجنب وہ نسبیل اخ کو احسان کا مسافر فرومی فعلی ام قونی پخلو تا خبروں کا خو سروں کا ٹکٹ پیسے اور کا روڑے جامع پیدا اور کچھ وسرتی عوامت طرف ہو کا ملکت ایمان حکم چلاس کی مالکائیں جی لسن اللہ کی قبضہ کی دا حکم دا سے عام کو ملکت ایمان حکم کی وین زمر یہ امدی ملکت ایمان حکم کی نوکر مزدور کنڈری جی قانون دی ملکت ایمان حکم غوا غوائے بیزا ہر ترتوس پہ ہوں گی ساپ قبضے کی ساپ حضور کی خو کو سرا تشے پرے ہو نہیں دے پرے سے تو پچھے کرا دن نکڑا حقوق و ضعفا دے کمزور ہونا تو نہ حقنا اللہ تپوس کو غوائے سر دی خو کا کنزب سزا در کو گڑی بیزا دیدا راگے سر خو کا داغو مناسب کنزب سزا در کو جنیش سات الاخ نبی علیہ السلام تا شکایت کرو ناغو توی مالک تای لیای خو ساتا چی خی نمارول نشی ساتل نشی نبیای خرف کنو ولی ظلم کنی زیادتی اصرا ولی کنی بار پی دادت مناسب اولا زیاد پی مولا غوائی زمیدار کیستی لخت پی خدا هاوش هاوش کو منده کری نو کدا چوکا سره جی زمیدار لرا پیدی نبیا بیتا دی ندش فرض کا کہنا کہ زوم دا اللہ مخلوق دیم دا اللہ مخلوق دی ولی دا دو اس نزیاد کار پیدا کم کیا غی کہ ولی نشی ما پی لخت ای خیر دوکا پا مخلوق کرے میرے دیا پی مکو وعبد اللہ وما دی قان غوائی بے دیر دیا تو ول چوکا بے تیر کرے اس پانا ہوئی ما مکو مکو مکو چونو شولا نیو ظلمان و چوکا دا غد را سوا غصن را اخلاسا میکرو پی را خوشی میکرو ویزیدی خوب کرو ما یو دا سینی خوگی گی دا نکو کی تو ہے تو مسلمان ظلم جاتے کہ اولاد بدی کور کی نہیں میراث موڑو میراث اولاد ہی نہیں اللہ دا انتقام رکھ بھی کرنا وہ نہیں جاتے کہتا فلاں زم ٹول گنا ہونا معاف کر یا اللہ دا ٹول گنا ہونا معاف کر ٹول گنا ہونا معاف کر بالوالدین احسانا وما ملکت ایمانکم پارسن حکم ختم شو یو سبق ختم اور دے سبق سر متعلقات ذکر کی الزواجر او البشارات چی نئی منی نصب دفر اوکم چی منی نصب اوکم مخلوق دری قسم دے کنا یو منافق یو دیدین عالم دسو چی آغا خیر کی دکاتر سر کی یا منافق مخیر کاتر کی او درین قسم مومن صالح دری وڑا احکام ذکر کی رسی ذکر کئی منافق تھا سوکھ دے منافق سنمبر پہ لگی گلی نہ حذیفہ ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ روایت مسند احمد داشان ابن ابی شیبہ او دی طریقہ باندھی قرطبی پل تفسیر کی جو صورت حجرات غالباً ذکر کرے دے منافق سوکھ دے ہوئی الذی یصف الاسلام ولا یعمل به منافق دے آغا کہ اسلام بیانی اسلام اسلام قیمی اسلام دین دی دے زینم اسلام گول لے از اپلارنم اسلام خان و اسلام اسلام دی اسلام اسلام دو تی نظم پکی تا کئی نور عملون پکیم کئی ولا یعمل به خوب اسلام پورا عمل نیشتی دغ دے منافق نو منافقان تا کہ مسلمان زن تا ہوئی قرآن منم ہوئی اور قرآن بانی عمل عقیدہ نشتے دے سورت نساء منم اپا سورت نساء عقیدہ و عمل نشتے دا منافق دے نو زورن یقو تاول ذکر کی دری وایتن کی یقینن اللہ منن کی دا اچا سرا چیزان لوئی گا ان کے فخر کا ان کے ببل بانی مختالا فی نفسی ہی خیال خفل رکے دے فخورا علی الغیر دا اللہ و سلامین نشتے مانا دا اللہ بودی شی دوی مزورنا یعنی آغا سوک چی شنکیا کئی دنا عمل کولو عمل کولو تا سیا عمل کولو تا ندے تیار شنکیا کئی خفل زان پا قانون دا اللہ نے استعمالی بل تا دا قانون دا اللہ نوی یب خلو مال کی آواز ندے مرادا معلوم دے پکیتا یب خلونا چسم کیا کئی پوائلو دے دین پا سرگندولو دے دین پا خوراولو دے دین بانی سعید ابن جبیر وی ہادا للعلم لیس لدنیا منہ شیعون سعید ابن جبیر ہادا للعلم لیس لدنیا منہ شیعون الذين غمجان خبردار يبخرون تسمتيا كيف أولد دين فبيانون المصريباني فخوضلوا علم ويأمرون الناس بالبخل ويناكي نور خلقتهم تسمتيا كيف سرية فقلاركين خلق مانين تخبل غارق راسا كله ويسن فقلاركين دتو طول بيان كسر يرزو ما كريده ديري پيردا خلق مانينو مانينو دا كافر جي نئي ماني نو دا کافر دی نو تد کم مسلمانی ستا فریضو بیانو لامیشه ویل یو ظل نو امیشه ویل نو تا امیشه نده ویلی مولا تماوی بیجه تیلو سرو کرو مای پرتوک بزنو باسی دانی چی دی امامتای نی وقت کلی پرتوک بزنو باسی بیزه تبایی کی نورو اوس مسلمان شا خلقو تا دین دا اللہ بیان کا بیانو تا گزال ریاض دی کتاب کیو تا مسئلہ خواه کنا اختر پر بیان کا جمعی پر بیان کا کافر جی نہیں بنی میں پخوا کہنا پخوا چیتا ہے اب یہ اختر جمعہ کا ہر وقت تو ہے ہر وقت تو ہے کہنا وہ شرمی پر تو بدن ہو بس یب خالون مرون انا سب البخل یا مرون انا سب البخل وینا کے نور تو دشمن کیا کلی کے بغل پر رال زما عزیزان دی نہ سب میرے اللہ دی خوشحال ساتھی مسئلہ دا شمان اللہ حدی نشتی اور طالب عالم سر نہایت محبت سے اس نو گڑبڑ کو جو شکے خواہان مما پہ چرا للا بے سڑی اب گزارا کہا چر تپمیاش کی پیرن بیان کرنا تو جو اور دمن اور کئی یب خلون یا امرون الناس بالبخ یا امرون الناس ما تیوی زمانی جن تو گوا زمولانی ما تیوی کازوان پانی اور دی ویما پی از میختو که جای نمانی تینا قلار شد تینا قلار شد مای تینا قلار شد ستا تونو زتی نمی قلاری کم زما دی نکا اولاد دی زما پی صوت نده چیده دو دخل دی دی با زما دی دنیا بیجتی بی کنه که اول خو کولی نشی خو کولی کن دی دنیا بیجتی بی بی کنی خود آخر دی پار خو با زما دی خیری کنه تی زک قلار شد که ستا تی دینا تی امامی از زما قام دی يأمرون ويأمرون الناس بالبخل نور تومید غلی کے ناسو نور تومید خلی دلی ہو نور تومی گزارا کوا وی گزارا ہو کا اور تیر کالی علم را غلی دبر دیر دیلی کی ناسو ماتی گزارا کوا میں گزارا کوم کنا پو جماعت کے دن ناسم کنا پکارو جنہی دی میدان تاو تی لیڈران توڑ پر بین کی دیا دی جلسی کئی نچزا دی روڑ تاو تی حل تک میں بیان چوڑو کوا قرآن میں حل تک خولے و گزارا کم نکو جماعت درنا ناستیم اللہ جماعت معاب کی چاہ غبار وطن رسو شیم یا امرون الناس بالبخل علم دی سعید ابن جبیر ہوئی حکم عام دی او دا مانا تبری ذکر کری دا غرائب القرآن را ذکر کری دا ابن کثیر ہوئی الظاہر ان الآیت فی البخل بالمال و ان کان البخل بالعلم داخلا فیه بطریق الاولا ظاہر نہ معلوم ہے کہ بخل بل مال انفاق دا مال قرآن ذکر کے نو بخل بل مال نے وہ بخل بل علم پڑے کہ بہتری تل اولاد اللہ دے اگر پکیتا دے اگر مولیان جن بیانی دین دا اللہ او وینا کی نور توم جن بیان اور دغری کی ناسو او پٹ کیا ہو سچا اللہ اور کری دولا دو فضل اللہ علمی پر مسئلہ اور کرے دے پوہ بانی اپا دے بانی پوہ را سر را کرے دا کہ جمہوریت سر دین نرازی انتخابات سر دی دینی رازی ناغذی پوا اللہ اور کرے گا او دو دا پوا پر پٹک دا نعمت دا مہربانی پر پٹک سرگند نہ کر نہ پر قلم اور نہ پر خلو باندھی دو لگا سزا تار کرے ملا دی کافر والا سزا دے لے کہ ان کی کافر ہوتا ہوئے ویل بھی کنا کفر کر دا آتی دی کفر کر دا عملی نکد آتی دی کافر نہ دے اول کو دی آتی دی کافر کنا کہ جمہوریت تو دا اسلام دے جمہوریت تک اسلام وہی دا مسلمان نہ دے لیکن جمہوریت دا کفر کون دا دا قرآن خلاف دا دا تمام طلور والے مو دا قول خلاف دا وہی دلیل تبا گوری دیر تا مگورا شل پا پڑ دا یولا وڑ ستی نہ جوڑائی نچہ جمہوریت تا دین وہی دا دا عقیدے بیمان دی جمہوریت تا دین نوی خو کئی پری دین نا نو دا دا عمل کو فردین عملی کو فردین دوانو کارو دا پیرنگیانو کارو دا بیجینو کارو آقا کار دو شروع کو نو پا دی معنی بانی لیل کافر نمیل عذابا مہینا سزا دلیل که ان کی خوارا ان کی دا پیزت گٹا اللہ وی عذابا مہینا ابو خل نماز پکے تھا دن نہیں درے میں ادرے میں زورنا چلگی معلوم آئی تو خود خل کو تھا جمرہ معلوم اور بلڈنگ جوڑ کو دا شانتا کارخانہ جوڑ کر لا گاڑی واغ یورا اون ينفقون مالهم رعاء الناس دفعه خوضو خلقو تا اعتماد جوڑول ایمانی شفا اللہ فرض آخر بانی دا چی کئی از دنیا در یاد پارے کئی خود اخرت نمانی کمانل اخرت لبا کول کنا دا دلیل دیلی چی اخرت نمانی اچوک چی شیطان دا سر مر گریشی ومن یکن شیطان لہو قرینن اچوک چی شیطان دا سر لگی درے فساء قرینن ندیر بد مر گرے دے شیطان دا سر مر گرے ساجد نہ کبھی سر مر گئے سو شاہ نورانی سر مر گئے سو فسا کرینا بد مر گئے چیزوں سر مر گئے کا ٹلی کدان پورن کھولو لے دے نہ کار مر گئے ہمارا آرے ان تنور میت ستندر لگی پزوبانی کی ایمان اور پاللہ پر داخل ایمانیا تو ٹول منی او لگی دا سنا کی رجور کر دا اللہ علم بیان کی مسئلہ تر گندگی دے اللہ پدومان دیر خفوا پنزم آیا تغیی کی ضرورنا یقینا اللہ زیادتے ہیں کہ دے ذرے مقدار ذرہ تشے دے دے قرآن دے بچے ذرہ مرادف دے دے جز علیہ تجزا دے فلسفہ چی دا دین اولو کے بل تشے نہیں تقسیم نقبل پیش طریقہ باندے دے عمرشہم اللہ ظلم نے کہی کہ وہ عمل دے بندہ تجھے خیر خی گئی زیاد بلکولا دو چندہ ور بکی دے فلتر ہون آجر دیر لائی دیر زیاد اور دیر لائی سنگ بے حال وہ خودوں کو مستی کی کہ کلو منگا پیش کو دار امت نہ گواہ را بولو تا پا دے خلق مانی گواہی کے ان کے پا دا غرہ دیمائن سنگ گواہی بکے اللہ با دین رسول ہو دوتا قومنو پہ انکار کے مموت دین رسول او بیا دا پیغمبر اسلام شہادت علی شہادت عالمان با شہادت انبیاء لو کی دا انبیاء دا اولیاء و عالمان پا شہادت بانی با رسول علیہ السلام گواہی کی چی آو داو تا ما خو نکڑے دا کنا چرا چرا چہیرن پا دا غرادی بانی با ارمان کی کافر واصور رسول چی خلاف کرو دا پیغمبر مبتدین کفر دا عقیدی کفرو چی انکار کرو دا اصلاح دا معاشرے میں پا قانون دا صورت النساء دی صورت کی بلگی کنا دی صورت کی دکھا دی اصور رسول خلاف کفرو کفروا عن اصلاح المعاشره بدساتير سوره النور بدساتير سوره النساء ملك العقائد فلا قانون سوره النساء نسمولا يدابوبل اصلاحي کمیٹی چمون کی بورڈ لگو اصلاحی کمیٹی اصلاحی یونٹ یونٹ نمبر 1 یونٹ نمبر 2 اصلاحی دتشے دے سوره النساء یو حکم دے معلوم دے سوره النور معلوم دے تے پتہ اصلاح کائی اصلاح پسمانی کی تو بی دی نہیں باندھی بی باقی بی دی نہیں باندھی نو دادی کافر یکتم الذین کفروا فدغر دیوار مان بانی بار مان کے منکران دے اصلاح دے معاشرے پا قوانین سورۃ النساء وعصر الرسول کے خلاف کہے دے پیغمبر تو سنت دے پیغمبر کے اصلاح سنگ کرو داغ دے اصلاح سے طریقہ عصر الرسول خلاف کو دے پیغمبر پا جمہوریت بانی دین راولی نو دو بار مانو نہ کئی لو تو سوا بہم الارض ارمان ارمان چوارا شویدو بانیز مکارو پیدا شوینے یا لیتنی کنتو ترابا کافر بوئی ہے افسوس خاوری انسان شوینے بیا دوبار چطوی جو شوی بو مکی او دا ارمان نکی ولیتمون اللہ حدیثا دلتا فی کتمان کہو کنے یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلی حلتا اسو پٹولنشی ولا يكتمون الله حديثا نشي پټول دو دا اللہ نا معمولی خبر او معمولی حدیثن کی تنوین دے پارا دے تحقیر دے تقلیل دے ورا خبر او نشی پټول نو ټولی و سرگان دے سرگان دی کی او دا ولی دا سزا اللہ ورکا اللہ اللہ لا يكتمون الله حديثا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بنو بیازا چم تلار دا گو چم تلار مدینی نبار چم دا گو قبا سخا دا گو مستقل چم او دی چم چی میں سے تدائی گوا او دی ادا جا چی جتا پرساوا پا دی جتا بانی نبی علیہ السلام کینس دا مخکنے تر قو اجرو کی با کرتون بومو او گاتی با پرسی نکشران و پا گتو کینس دا مشر پا مخ کی با پا کٹ کی نکینس او کٹ کے بکینا سم نو کٹ بے پگول مخت پالو کرے دو نہ لبکینا پر سم کٹ کے بنے کے ناس ادب دم رہو وہ افسوس دے کہ تو دین وہ ان کی ہوتا نو کدی دین وہ ان کی ہوتا وے نو من لا بھائی اچھے من لے وے نن بنا مشکلات نو دا مشر پہ کہ جمرہ دا بودا عالم عالم خوبا چی پیخ سنو طول بولا ہو جا بکینا سن سر بکٹ کے سن کینو تناس چنگا بو کینو نو بولا ہو اللہ کو جمرہ دب بیکاو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغ چم کی پہ گٹا کینا اس پر دغ چم کی ان جگہ اجرا کی پر گٹا کینا اصحابان کا تیرا کینا سل دا چم کسان مراغ لو مجلس جو شکنا نو مجلس کی دا اللہ ذکر بے فیدی خبری بکی نا نا قرآن بوئے لیکی درس پا دا قرآن حدیث کی راجی کنا سڑی جمع شی او پاگا جمع کی دا اللہ ذکر ان کی اخوار شی کانت علیہم من اللہ ترہ دا دو دو پار پا قیامت دا اغزوان سبش بل حدیث کی راجی جمع شو ذکر دا اللہ او نکو دا دین خبر او نشو را دا روح شریف بکیتا او نشو او بیا اخوار شو کہ انما تفرق من جیفا لکه چی مرداری بانی مردار خوارا خوارا را گون شیو ام مردار خوارا دار خوارا شو جیفا یعنی بدبویی در زن سر یورا در دقا دین خیر یورا پا بدبویی جمع شیو بدبویی در سر یورا دا او قیامت کی با در پتل گی رسول علیه صلاة و سلام مجلس دینی کهو او اکتل عبدالله از مسود تیو اقرا در شورو که سبق شورو که مطلب دیتو تت تلاوتو که دا ویلو دے پا کیتا ہو چا تا پوسو کنو زبا جواب رکو درست طریقان دا تو ویا که دوی که چا تا خبری تا اشکال ہو نو تا پوس پا کنو زبا جواب رکو ابن مسعود یا رسول اللہ قرآن تا تا را لگل شاید نظیبیم مطلب سو چه تو آیا یا رسول اللہ چه زبارو دا محدثین دا دو ترکی دکانا قرآت التلمیذی علی الشیخ قرآت الشیخ علی التلامذہ شاگرد وی استاد تا غوجی خیلی خطایی را اغاو تا سی کی نور وی اغا قرأتو علی شیخ ما شیخ مخی عبارت وی سبق می دی طریقه باندی دین طریقه دادا قرآ علینا شیخ استاد منگ تا وی استاد شروشی اغاوی شرکی طالبانو تا غوجی خیلی کده تا پوز دیر آغیو که کرانه یعنو نیکی دوار طریقی محدثی وی کشتی پسانت کم دوار طریقو بانی لکی گی قرأ علی فلان او قرأت علیه فلان قرأت علی فلان اغتا می سبق ہوئی نو دلتا عبداللہ ابن مسعود قرأت علی الشیخ کی او استصواب کی تصویبی کی ابن مسعود وی یا رسول اللہ چی پیرا توائے خدا مانا قرأت الشیخ علی السلام ازا پیرا توائے خو پیغمبر اسلام مناسب دا گنلا اغتا یہ تی ہوئے زغوارم چیز بلنے وارم سورت النساء شروع کی ابن مسعود دیزے تراؤ سے وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا نبی علیہ السلام بس بس اجتماع قتل فاذا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دستر گزارو نوخ بیلی جللی اگ میدان حالت میں خطر ہو و یقول کما قال رخ صالح کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید مسلم کتاب فضائل القرآن کی حدیث نقل کی وہ زبا کا جواب حکم ما تو پتہ نہیں چیز جدت سکوئی جدت سکوئی وہ زبا دائم چھ زو ما دو اللہ ما تستادین پورا رسول ہے اچھ زتا زان توبہ للم کنت انت شہید رقیب علیہم تخبر اس ما تنو رفتہ نشی وہ ما تخبر دنواری خلاصا کرلا اللہ حدیث کیو تو محدثینو دے اصل بنیاد میں ہو او دویم دے حدیث کی داون دا چہ دا شاگردانو مزاج معلوم ہو فرائض دے شیخ فرائض دے استاد دے استاد فرائض چی دی دے خپل شاگرد استعداد قتل میلان ذہنی معلوم ہو چہ دے ذہن کم طرف کرے سغواڑی دے دے قصو قوار خواہشمن دے کدا حکام او د قوانینو د ذکول خواش مندی را پته لګی کنه تاریخی قصه بیان شي په اهم مقصد باندې نزنې دشي بد قسمته چې اهم مقصد باندې نظر نه وي ودا قصه تا څنګه وکړه موږ به پوه نه شو دې دې قصه غرضی پوه شو دې قصه ما قصه عمر دی مقصد باندې نظر نشته نو د طالبانو ذهنیت معلومول چې د کوم طرف ته ذهن دی دا پته لګول غواړي بل د طالب تحذیر ترغیب پیدا کول دې طرف ته چې دا یو د سیده نو تم دا قصه تم دا چلی زکا ذهنیت معلومول دا اهم مسله ده ضروری مت میوکال درس کو طالبان دی رو کمرہ والا اور اتلو پہ جنن بار بن اولادو کیو گوگی موت سے جواب چھول کی پدی کرے قضا سبق کو کرے خلاف و خیر بم نہیں نا چکم بابار اولاد جنن بار سما بد در در کا دی تا سرکا تے چوک نہیں نے گوئی نچ چا با سرکا تو اتو ملکہ ادارت ہوا تو نچ دا سرکا تا کرے دی معلومی دی چے دی دال میں کوئی کالا کالا ہے بار بو لو لری کلام اب قتل چیز کیا بس تر گنوا ختم ہو لگا عبارت ہے رکھ دینا صحیح کو بن پدی ناس تو جدا صحیح بھی کہ خطا نو خطا دی ولی خطا دی صحیح چل دے داسی منی کلو دے وہ سما غم یان دی وہ سبق قدرت نو ول زکہ کتابوں کے تلورو تلورو می سے لو پر وہ سبق قدرت نو ول خود سبق از دا کول و دا سبق دا خودل چل درا تا قول لے دی احسان درا سر کر لے پدی چرمو چانو کو اکڑی دا دیو کرا دا ویلو هم او بل تا دا خودلو جوالا طریقی در اکڑی علیمان دی فرول مدرسان دی نو دا طریقه معلومول غالی شاگر دا اصلاح دا پارا کما طریقه پکار دا نو رسول علیہ السلام پتولو که عبداللہ ابن مسعود منتخب کر ولی دا معتمدو دی عبداللہ ابن مسعود ذهنیت معلوم شو چی دا فکر طول احکام طرف تاری اصلاح دا معاشره طرف تاری نو ذکر رسول علیہ السلام وی رضیتو لی امتی ما رضی اللہ ابن امن زخفل امت لخشارن پا حرق فیصلہ چی ابن مسعود لکی ابن مسعود چوکن داغ فیصل خو ولی ابن مسعود فقیح دی دو قرآن پا احکامو او دساتیر کامل عبور دی او نظر دی ذکر سورت نسال وست کانا دی پر ایمان مسل وست سورت مریم بے شروع کرے دا شنط سورت طواحا یا قصص بے شروع کرے ادا پی کرشتے ملیان چی پو منزل کی قرآت کی دا احکام و صورت ہم چرتا دا چانا ورے گل لے دا احکام و صورت چی احکام پی کیوئے رشی دا صورت نہیں سی خودی چی شروع شوئے کاف آیا آئین صورت صورت مریم بانی را منڈا کی صورت کاف بانی را منڈا کی صورت قصص طاہا بانی دا قصو مار ملا دے پا کارو چی دا احکام و آیاتون ویلے احکام و آیاتون نور دین ہوئی دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کنتو علیہم شہید ما دنتو فیم میں چتا وفات کم اللہ تا تفتلا اللہ اللہ زورنی ذکر سی رتنی آدھے زورن رتنو کی شپگو آیتونی کی دا ذکر سی منافقانو تا یعنی دورنگی اکچا مسلمان تا مسکمیت کی مسئلہ دماندی ذکر کی الامر المصلح موسر اصلاح راضی دا اللہ رب العالمین سر خبر دا دا اللہ سر معراج دے الصلاة معراج المؤمنین دا معراج دے خود سوک بور توجی جی بن جسد سوک دلت دی روحانیت بانی اللہ سر تغسر دے اللہ سر مخامخ لگیا دے خبر سر کئی ایاکا نعبدو اللہ دا خود تا سولارن ایاکا نستائین تا تو ام اللہ ایتینا صراط والمستقیم من کو سمجھا روان کا او بی آخر کے دا طریقہ را تا چاہو اللہ دارت محمد قل صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ اللہ رحمت اللہ بتا بانی دعا دا غد پارا دی معلم دا پارا دعا دا شیخ دا پارا دعا او استاذ دا شاگردان دا پارا دعا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین السلام علینا وعلا ما دیو اللہ بخی و اللہ دی تاسمو بخی نیکان بندین چی چرت دی اللہ تپاو میں سلامتی آ رہا ہوا شاگرد تو استاد تو دعا کوا ہمیشہ دعا کوا استاد تو ہمیشہ شاگردان تو دعا کوا شاگرد یو نہ دے ننم نیچ دے معلم کو معلوم دے یو دیا دو دن السلام علیکا استاد پلان کے استاد پلان کے اور شاگردان دے دی علی عباد اللہ الصالحین اللہ طول شاگردان زما کامیاب کا یا اللہ یا اللہ دے طول انہ دن واقلا دن کارتے واقلا ایا طول علم کی برکت واسطہ دعا کو کرن صاحب کم تاوان دی نو طریقے ہم خود لے دا پگیتا میں کیا امر مسلم دین راوڑ لے جدی سر دا اللہ سر جوڑ رسی تعلق جوڑی او دا چیو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. حدیث کی راضی اصاب کل عبد صالح للہ فی السماء والارض. دا دعا ہر نیک بندہ تا پیری تا اسمانوں کے لیے روحوں کا بزمہ کی دیتا نہیں جو طول ترسی اصاب کل عبد. او بل روایت نقل کے شعب الایمان دا بحقی وی رسی کل نبی مرسل و ملک مقرب دا فرشتو تم دا دعا رسی دا دعا پیغمبران تم اللہ رسی نکان و بنجان تر سدا سے کامل اور جامع دعا دا ہو یو خبر پچیشتے شرط دا دے کہ پدے پوئے کی سدا دا دعا کو اور شرط تم دا دے کہ نیت کی دعا نیت نیت انما الاعمال بالنیات نو دا دعا کے زان مراد ہے ایو بل خبر حکم دا پکی ناشنا خبر دا غریب دا دعا پا مانزر کی ہر چوکی کانا چی مل چوکی اگر کدا عقیدی مشرک دے او دا عمل مبتدی دے دا دعا مانزر کی وی کانا دا اللہ دا سشان دے چی دا دعا دا آغا پا حقی نقبلی گی زن تی نکل دا دعا دا مبتدی اینو مشرکینو پا حقی نقبلی گی اگا چی انسانان دے وکی پیریان دے دا آغا پا حقی نردی صالح ندے کانا درد پا حقی نقبلی گی دا مبتدی صالح ندے صلاح کل رازی اگر پہ اتباع سنت باندھ رہے اتباع سنت نہیں پاتی رہا عمل کی صلاحیت نشتے نو دا دعا دے دے پارا نہ تبلیگی دے زال لوگ نہ کوئی دا دعا دے دے نور دے پارا تبلیگی بلا خبر دے پکی بندہ سرا پا مانزے کی فرشتی پیریان شریک